هغه نه چې دای مکرونه کوي چلونه کوي تدبیرونه کوي د حق خلاف په دې باندې لمه تنګوا زګه چې هغه سره کوم سره دی ان الله مع الذين تقوا یقینا الله تعالی دا هغه کسانو سره دی چې هغه تقوا اختیار کا تقوا خو دې ته نه وایي چې بیان کا خپل او جړه نور خلکو مجړو دې دا خو تقوا نه وایي خو دې ته وګوري داسې خلک مراولي چې هغه د اشاعت د مسلې نه او د قران د درسونه خلک بزنه کوي د زبرګۍ پجامه کې داسې خلک مراولي تاسو به ایمان راوړل دي خو مراولي داسې خلک خو یې نه ویلېږي بس نیشت مسله را بس نه دیږي کنه یوازې که خامخا ته مولا راولې د پیر وګۍ زمونږ د ټول ملګری مولیان شوې الحمدلله یې ضرورت نشته بل یو درخواست ده کوم د خالی پر ازبانی مهربانی وکړئ چرته پروګرام وکړئ اکابرینو نه شیوخو نه نمبر د اخلي که د سهار د مخې پروګرام یې ټیک ده او د خالی پر از د مسبخین نه بعد پروګرامونه وکړئ زه بیا درس کوم زمانه با اکابرین شیوخ خپه کوي خامخا وي بشره مونږه بیان دی او دیړم دی درس کوي نو مهربانی وکړئ دیس از کلهونه کې احتیاط وکړئ آینده د پاره داسې کار مه کوئ دا زما تاسو ته نصیحت دی او که آینده د پاره داسې کار وشي زه به درس چوټي نه کوم ګوره ښه بیا دا به ستا ذمهواري په خپل سری بیا ان الله مع الذین اتقوا یقینا الله تعالی د هغې کسانو سره دی چې هغې تقوا اختیار کړه د الله نه یره لکې راغلې ده د شریعت پابندي والذین هم محسنون او هغه کسان چې اخلاص مندي نیکوکار دي اخلاص مندي الله رب العزت مونږ ته صحیح د قران فهم را نصیب کی او الله رب العزت د حق سمج زمونږ زړه مازو کرا ولی زمونږه د جبو نه دی الله تعالی هغه الفاظ راو باسي چې پاغه باندې د حق تایید کیږي نه چې پاغه باندې د باطل تایید کیږي الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي فاكدا آغازات لا اسرا بعبده شروانك بند خفل ليلم بسيسا دشبيك من المسجد الحرام د مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى مسجد اقصى بیت المقدس الذي آغا بارکنا حوله چه منگا خیر اچول ده گیر چا پیرا داغی لنوریه دید پارا چو خیو دتا من آیاتنا دنخو دخپل قدرتنا انه یقینا الله تعالی هو السمیع البصیر اغا دیر خوا یا کامل اولیدن کے دے و آتینا موسل کتابا اور کڑے و منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب و جعلناہو اگر دولے و منگا اغا ہدل بنی اسرائیل ہدایت دپارا د بنی اسرائیل اللہ تتخذو دا چمنی سی من دونی وکیلا بے زمانہ کارساز ذریت من اے اولاد داغچا حملنا مغنو چسوار کلیو منگا سرد نوح علیہ السلام انہو یکینا نوح علیہ السلام کان عبدا شکورا و بندہ شکر گزار قدردان تابدار وقضینا الی بنی اسرائیل او پی سلا اورول و منگا بنی اسرائیل تا فل کتاب پا کتاب کے لتفسدن فی الارض چخامخا روانے با کوئی تاسو پا دنیا کے پا ملک مرتین دوزلا ولتعلن او خامخا سرکشی با کوئی تاسو علوا کبیرا سرکشی لویا فَإِذَا جَاءَ بَسْكَلَ چَرَاشِ وَعَدُ أُولَاهُمَا وَعَدَ رُمْبَنَي دَاغِ دُوَارُ بَعَسْنَا عَلَيْكُمْ مُسَلَدْ بَكُو پَتَاسُ بَانْدِ عِبَادَ اللَّنَا بَنْدِگَانْ زُمُنْگَا اُلِي بَاسٍ شَدِيدٍ خاوندان د سخ جنگ فجاسو ندن لکیگی با خلال دیار میانزو کورونو تا وکان وعدم مفعولا او دا وعده دا اللہ تعالی کی دن کی ثم رددنا لکم الکرتا بیا بار او گردو مستاسو دو پارا پیرا نمبر علیہم پدائی باندے و امددناکم بے اموالین او منبا مضبوط کو تاسو پا مالونو و بنینا او پا زامنو و جعلناکم اکثر نفیرا او بگر دومنگا تاسو زیاد پا آبادی کے زیاد پا نفرائی کے زیاد پا شمیرا کے ان احسان تم کچر تاسو احسان کوئی نیکی کوئی کتاسو خعمل کوئی نو احسان تم لیان پسکم نو خیگڑا کوئی دخپلو زانون سرا احسنتم لانفسکم خیگڑا کوئی دخپلو زانونو سرا و ان اساتم او کتاسو بد کوئی فلا ندا بد کوئی تاسو دخپلو زانونو سرا فا اذا جا آواد الاخرتی بس کلا چراشی وادا رستو نئی لیسو او جو آکم نمسلط بکم پتاسو خپل بندگان چخراب کی مخون استاسو ولیدخل المسجد او چې داخل شي جمعتا کما دخلو اول مرتن لکه څنګه چې دن شو اغیتا پلوم بیزل ولی او تبیرو او چه حلاکی چه تباکی ما اولو آغسا چه دهی کابیس چی پا غیبانی تطبیرا پا حلاکولو آسا ربکم امید ده چه ربساسو ای یرحمکم دا چه مهربانی باو کی پتاسو بانده وَإِنْ عُدْتُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ أَوْ كَشَرِ رَاو گردئی تاسو بیا عُدْنَا رَاو بَگْرُزُو سَزَا كَوْلُو سَاسُتَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَا أَگَرْدَوْلِدِ مُنْ جَهَنَّمْ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا دَپَارَا دَكَافِرَانُو كَيْدْخَانَا ان هذا القران يقينا دا قران كريم يادي للتي رهنمائي کوي دا غي طريقي خودن کوي دا غي لاري هيا اقوى مو چاغ ډيرا مضبوطه دا چاغ ډيرا درست دا ويبشر المؤمنين او زيره ورکوي مؤمنانو ته الذين يعملون الصالحات اكسانو تا چې عملون کوي صالح ان لهم اجرا كبيرا چې یقینا د دې لپاره اجر دې ایواز دې لوی وان الذين او دا چې یقینا اكسان لا يؤمنون بالآخرة چه آغای اکیدا نلری پرزی رستای بانده آتدنا لهم عذابا علیما تیار کرده مونگد آغای دا پارا عذاب درناک سورت بنی اسرائیل په ترتیب د سورتونو د مصحف قرآنی کې 15 نمبر دی پس د سورت النحل نه او مکی سورت دی یعنی دے حجرت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا مخی نازل شوے دے او ترتیب دے نزول 500 دے پس دے صورت قصص نا نازل شوے دے دینا مخی صورت قصص نازل شوے دے ورپسی دا صورت نازل شوے دے دے صورت گرن نمونہ دی یو وتا سورت بنی اسرائیل وای زکا چې په لومبنی حساد سورت کې تذکرہ د بنی اسرائیل وکای بل سورت اسراء وتم وای زکا چې په دې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج هغه ابتدایي مرحله دا غي ذکر شوه دی سورت اسراء وتا وای سورت اسراء نه سورت اسراء دارنګه سورت سبحان ورتم وای زکا په سر د سورت کې د الله تعالی د صفات د غنوم ذکر شوه دي ګن مونږ دې د سورت د درې د غین ډیر مشهور دي د سورت ستړون دې سمطابقت دې موافقت دې ربته د مخکې سورتونو سره یو دا چې هر کله مخکې صورت کې ذکر د عذابونو شو او په سر د صورت کې وی چې اتا امر الله د الله تعالی حکم د عذاب راغې نو په دې صورت کې اسباب د عذاب ذکر کړي چې عذاب ول راځي نو ځکه دا صورت د مخکې صورت سره متصل راغله یا مخکې صورت کې ذکر او د دنیاوی عذابونو نو په دې صورت کې ذکر کړي د اخروی عذابونو نو زګه د صورت د مخکې صورت سره متصل راړو مخکې صورت کې مسله د توحید مدلل کړه په دلایل عقلیو باندې مختلف قسم دلایل عقلی ذکر کړل په اثبات د توحید نو په دې صورت کې مسله ذکر کړي او په هغه باندې ادله ثلاثه ذکر کړي درې قسم دلایل دلایل عقلی نقلی او وحی نو ځکه دا صورت د مخکې صورت سره متصل راړو نور ګڼ شمېر ربطونه زموږ شیوخ اکابرین ذکر کړي د صورت یو سو امتیازات دا صورت ممتاز دی په بیان د واقعې د معراج چې دا واقعه په نورو صورتونو د قرآن کې نه ده ذکر شوی دا په دې صورت کې ذکر شوی ده ځکه دا صورت د ما نورو صورتونو نه ممتاز دی دارنګه دا صورت ممتاز دی په ذکر د صلات تهجد د تهجد او د موز تذکره بغیر د دې صورت نه بل صورت کې نه راشوي د دې وجنه دا صورت د نورو صورتونو نه ممتاز دی دارنګه دا صورت ممتاز دی پا آغا تخویفات دنیاوی بانده چه آغا ذکر شوی ده بنی اسرائیلو تا چه پا دیر ڈال بانده دو قرآن پا نور و سورتونو که نده ذکر شوی ده ده وجه نه ده سورت دو نور و سورتونو نه ممتاز ده پا سورت که سورت دعوه سورت که ذکر ده سلور و خبرو ده آسی زنا چه مرتکب دا غی مستحق دا عذاب گرزی یعنی آغا خبر آغا کارون چه سوکی نو پا غیبانی دا اللہ تعالی عذاب رازی یو دا اللہ را بلیدت وی شرک مستمره مکوی یعنی آمیشا پا شرک باندی مپاتی کی گئی سوک چه همیشه پا شرک بانی پاتی شوی دی نو پاغی عذاب را غلی دی لگه سنگا دو نوح علیه صلاة و سلام کوم اللہ تعالی پا دی خبر بانی تباک غی اللہ تعالی حلاکل دارنگی ذکر کئی چه انکار دو معجزه نمکوئی چاچه انکار د معجزین کړه دی هغه الله تعالی هلاک کړی دی هغه الله تعالی تباہ کړی دی لکه د صالح علیه السلام قوم سمودیانو انکار د معجزو نه وکړه نو هغه الله تباہ کړل درما خبره ده چه حق پرس انبیاء علیه السلام دو ملک مشڑی چاچه انبیاء علیه السلام یا حق پرس دو ملک شڑلی دی نو آئی حلاک شوی دی لکه نبی علیه السلام د مکه معظمینه او یسر یو کال لا تیر نو چې په قریشو باندې عذاب راغی او دا غی اغا سر کردن اغا سنادید دو قریشو اغا مردار شو پا غزوه بدر که سلورم دا ذکر کئی چه دا حق پرستو سرا یا دا انبیاء علیه مسلم سرا ٹوک مکوئی استهزا بی رسول سرا عذاب رازی چاچه ده پیغمبرانو سره ټوګه ټوګي کړی دي اکبرستو سره ټوګي کړی دي هغه الګ شوی دي فرعون دا کوم موسی علیہ السلام سره ټوګه وکړي نو الله هلاکل الله تعالی غرق کړ دا داود سورت دا یعنی هغه څلور خبره ذکر کړي چ مستحق ده ته چې مرتکب ده هغه مستحق ده عذاب ګرځي چې څوک هغه کارونه کوي نو هغه الله تعالی تباہ کوي او الله په عذاب راولي سورۃ سلور یې سیده او په اړه یې سکه یو یو مسله ذکر کوي لکړومبه یې سا هغه کې و 50 آیتونه دي او پا دیگه دا ذکر کئی چه شرک مستمره مکوئی همیشه پا شرک بانی مپاتی کی گئی دوی مئیسا دا اتا پانزو سم نمبر آیت نا تر پینزو او یایم نمبر آیت پوری دا او پا آغی که دا ذکر کئی چه انکار دا معجزه نمکوئی نو پای کې واقعیات د صالح علی السلام د قوم ذکر کړي چې هغه انکار د معجزینه وکړو الله هلاکل او دیمه یې ساده شپږ او ایم نه مریادله تر سلام نه مریاده پوري او پای کې دا ذکر کړي چې پیغمبران یا حق پرز د ملک مشړی ګینه هلاک بشي او بلا یسا دی یو سلی یو نمبریت نا تر اخیر پوری او پا آئی که دا ذکر کئی چه حق پرستو سرا یا انبیاء علی مسلم سرا ٹوکی مکوی گی نیالاک بشئی سر دی صورت که داور توحید ذکر کئی او پا آئی بانی عدیلہ سلاسا دری کسم دلائل ذکر کئی سبحان اللذی پاک دے آغا ذات سبحان اللہ مونگ اکثر ہو سبحان اللہ اکثر دا سے موقع کی ہوا یو چیو تعجب خیز خبر وارو تا تعجب یو خبر وارو نو سبحان اللہ نیو دیر عجیبا واقعہ ذکر کئی یو یکینن چی عجیبا دا که دا عقل به بنیاد و تا گوری نو خبر بل شانده خود دا ایمانیات و تعلق چه ده نو آغا دا ایمانیات و علشه پا عقل نتل لکیگی آغا پا نکل بانی پی جنگلو دا آغی کیگی او پا آغی بانی یکین او ایمان رال لکیگی دا خبره مونږ ته شریعت را نقل کړی دا چې قیامت برازی او جنت دی او دوزخ دی قیامت دی دا سیزونه دی د مرگ نه بعد دا چل لے دا چل لے دا چل لے دا مونږ ته را نقل شوی دی نو هغې باندې زمونږ ایمان دی اس دا واقعی دا معراج چی دا مونگ دا قرآن نکل کئی مونگ بی ایمان روڑ دے گینی قرآن او احادیث چی فکم انداز کے ذکر کئی پی یوش پاکی دا بیت اللہ نا بیت المقدس پوری تلل او دا بیت المقدس نا تر سدرت المنتحا پوری تلل او دا آغا زائنا الى ما شاء اللہ پوری او بیا واپس راتلل دا چه ده پده با ایمان راره پده با بس یقین گه چه دا خبر دا سه دا او دا واقعی دا سه دا چه دا بلکل پسلور سلویختو احادیثو بانی پسلور سلویختو احادیثو روایتو نصابت را چه کم خبر را فاغی بانی لس احادیث لس روایات موجود وی محدثین وی چه دا پا طریقه دا تواتر سر ثابت دا او چه کما خبره پا طریقه دا تواتر ثابت شی داغین انکار کو پرده داغین انکار کو پرده او دا واقعیه دا میراج دا قرآن او دا احادیث و مبارکون پس لور سلویخت و روایتو بانی ثابت دا او دا معراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د روح او د جسم مبارکه شوه دی. بعضی علما هغه وای دا روحانی سیر دی، دا اصل خبره ده، دا با قاعده د نبی علیہ السلام جسمانی معراج دی. سره د بدن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه مراحل نه تیر شوه دی. دا کم چه قرآن و حدیث ذکر کئی، قرآن دا آغی مختصر ذکر کرده ده و احادیثو که دا آغی تفصیلات راغلی دی. سوک چه ده انکار کئی، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه کل دا احادیث و روایات گن شمیر ذکر کی، نو آغا وائی چه ده دینا انکار که اون کی آغاز زنادقا ملحدین دی. امومنان وی پدیبانی چه دینا اجماع کرده ده احراز که اون کی دینا زنادقا او ملحدین دی. زندی که آغا چاہتا وی چه آغا کار ده کفر کئی او اخپل کفر ده اسلام وی، ایتا دین وی شریعت وطا وی نداغی تا زندگ وی نوی دینا چه سوک انکار کئی نو زندگ دی. امومنانو پدیبانی اجماع و اتفاق کرده دی چه دا واقعی دا معراج دا نبی علیہ السلام سرده جسم سرده بدن دا نبی علیہ السلام شویده. ندا تعجب خیز خبره دا و ده مخ که نواته را ذکر سبحان اللذی ذکر که بلو ده اللہ تبارک و تعالی ده توحید مسلو بیانولو سرا انسان چره نو ده کلاونو مشکلاتو ازمیختونو او پریشانو تکلیفونو سرا مخوی. سورت نحل کے مسئلہ روانہ ہوا دا اللہ توحید مخالفت کے دا زور و شور سرا دا مشرکانو اللہ خپل نبی تا وی رازا چلک سیل للا لرکم کہ دا اسمانون و سیلو کے کلون بدن دے دا مشی دا مازغون دے لونے کے بوجھ سپکشی. نو اللہ والا سیل ورکی او سیل چو ورکی نو سیل دیر معنوی سیل لے زکا چه پیغمبر چه دے آغا چه کم خبر کئی نو آغی مشاہدی سرم کئی. پیغمبر چه ما تاوی قرآن کی لدوزخ ذکر دے نو پیغمبر اللہ بوتل دے وغی و تا خودلی دی. ناغی چه ما تا وی ناغی دمر پوخ یکین سر وی چه دا خبره دا غد سرگ اولان دی تیرا شوی دا نسخه دی پورتا دا اسمانونو دنیا و دا خودره دا دا عذابونو دا سزاگانو اغا مثالونو نمونه و دا خودره دی نو اغای چه منتوائی نو دا اغا دا مشاهده نتیر شوی نو اغا بانی اللہ تعالی مشاهده کولا یدی سیزونو دا چه کم دا عالم غیب خبری دی و منگو تاسو پی ایمان پی غیب راونه دی اللہ اغا دا او خودل ده دغه لپاره الله اغله او سیل ورکو سبحان الذي پاک دی آزاد اسرا به عبدی شروانی کا خپل بندا به عبده د دین لوی صفات د بندا بل نشی کېده کوي نو مواهب الرحمن ذکر کوي چه بل ده دینا لوی صفت وید و بنده نو اللہ با دیده ذکر کو اللہ چه کلا ده حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کینو وی اینو هو الا عبدن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یو بنده و نو عبد ذکر کئی اغوی اینی عبداللہ او الله و انه لما قام عبد الله سوره جن کې یقینا شان دې هر کلا چې او درې دو د الله بندا د الله له توحید مسلې بیانولا نو دا خلق او دا پیریان انسانان په هغه باندې را پون شو نو ی عبد الله الله تعالی چې د حضرت داود علیہ السلام ذکر کینو اللہ وی نعم العبد دا ایوب علیہ السلام ذکر کینو وی نعم العبد سخست بندو او چکل دا حضرت حضیر علیہ السلام ذکر کینو عبد من عبادنا یو بندہ زمون دا بندگانونا نو چکل پتا اولا یہ دلال چی دا عبدیت لوی مقام دے نمونگو اشهد اللہ الہ الا اللہ و اشهد ان محمد عبده و رسوله گوائی پا دے خبرکم چی یکینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ تعالی بنداو دا اللہ تعالی رسول دے عبدیت لوی مقام دے ذکا چی پا دے کے د انسان هغه اظهار کیږي د ژوند او د خپل بدن د الله تبارک وتعالى په باره کې چې د کم سیز د پاره الله تعالی دا انسان پیدا کړی دی چې هغه د الله تعالی بندگی ده د الله تعالی عبادت دی د الله تعالی غلامی ده دا الله تعالی وړاندې د خپل محتاجی اظهار دی الله د خپل عاجزی او کمزوری او بیوسی پیش کول دی دا الله تبارک وتعالى د حاکمیت دا الله تبارک وتعالى د اعلی قدرتونو او د عظیم طاقت دا د خدایي او د الوهیت اقرار کول دی او الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پریان او انسانان چې ما پیدا کول نو ما دیل پیدا کول چې دی بس صرف او صرف زما بندگی کوي دی بس صرف او صرف زما غلامی کوي دی بس صرف او صرف زما محتاجی زما حاکمیت به منی زما خدای به منی د بل جا خدای به نه منی اقرار به دې خبره کوي چې لا اله الا الله پدې ټول کائنات اختیار دی یو الله دی زګه چې بغیر دغه نه بل الٰه نشته سبحان الذي اسرا بعبده الحمد لله الذي ګوره چې دی دای کې کله بر بیا یې نو ام یو ولا تذکرہ د عبدیت ذکر صفات د عبدیت ذکر کړه او چې کله به قران نازلې او دا غیر تذکره ولا کئی وی الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الکتابا حمدنا دی الله آغا ذات لا چې په خپل بنده باندې کتاب نازل کا چې دې ځای کې د تسبیح ذکر دی د الله رب العزت د صفات د پیغمبر بنده ذکر کړی دی چې آلته د تحمید ذکر دی د صفات د پیغمبر عبد ذکر کړی دی د الله نبی وای زما شان د خپل مرتبه نه آسی موچه توی لکه سنگ چه عیسایانو کرو زگه چه نبی علیه سامه انما انا عبدون ز اله نیم ابن الله نیم ز خدای نیم زما صفات طول ده بندگی دی یو صفت پا که ام ده الوهیت نشته دا نه چه خدای مگنا بیشک چه بنده ده نور ټول واړه صفات دی پرشتیا وای وضاحتو کړه خبره سمات لو دی بندر یا نور صفات ټول خدای دی نه وسړیا دا بچاوی بس زه د الله بنده يم نو ماته د الله بنده او د الله رسول وای دل الله تعالی پیدا کړو او دا صفات وسره خون کړي زګه وتوي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت قران چې سره ګوره قران او په یو نقطه درې دی والله که مخکې دی پری دی قران داسې کتاب دی او داسې انسان د خی چې ستاد رب مقام استاد رب شان استاد رب صفات هغه کوم دي دا غي مقابله کې بنده د کوم صفاتو ده او بنده سره کوم صفات خون کوي سرکشی د بندګۍ په ځای خنه ده او بندګۍ له بندګان راغلي دي بنده بندګۍ له راغلي دي چې بندګۍ وکي الله و سبحان الذي پاکی دا دا غزاتو اسرا بی عبدی لیلن اسرا دا سپیل شو اسرا مصدر چی کلا دا صورت نم ذکر که نو صورت اسرا وایا او چی کلا دل دی ذکر رازی نو بیا اسرا دی اسرا سمانا دا اسرا زن لمانا دا شپی پا اولنی سکی روانی که دشپی پا اولنی سکی بیغب دیهی بندخ پل لیلانی بیا ذکر کرده ده دیو جنا کشاف مانه کئی چه دا منال لیلی ده دشپی نا سمانه پس ایسا لگه ایسا دشپی کی لیلان پا لگه ایسا دشپی کی پړومبنۍ لګه یې سید شپې کې مان له تاسو شو یا پلانې په خولي خبرې غینو خبرې خاصې هم په خولي کېږي اسره مان عمده د شپې روانول او بیا د شپې پړومبۍ سې روانول ذکر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وای زه په حرم شریف کې ودوما یو دری کسان راغلل او آغای ما تا اوه آغای اوه داسه چه پا بهترینو که دا سوگ ده نو بلوه چه دا پا طولو بهترو که دا طولو نبهتر ده ویدای اوه لارل بلش پا زو دوما بیار آلل زج بریل واغستما او د زمزم کوی سره خواته بوتلم زما سینې چې کوم دی هغه کولاو کړه زما زړه او زما د مړی رګونه او سینا هغه د زمزم په وبو باندې وبینځل او بیا چې دی نیو مجمع یو ټری یو پلیټ اغیه که یو دو سونه یو پیاله راڑ لشوا اغیه که خدا اغیه ده ایمان او ده حکمت ندکوا اغیه زما پزلو او زما ده مرهی پرگولو که واچول بیا زما سینه بند نکلا او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یو ساروی یو زناوری راسته و درولیو ماو قتل دا آغی کدو کامت چونو آغا دی غط خرنا لغنی اوچتو او دا اسنا کچرنا لغنی وڑو کیو زچه کلا جبریل امین دا آغی خوال راستم نو آغی چره نو آوازو که او دا سه لغانه ترپ غنی اوالا جبریل امین و ارتوه پارا مدرگا دا دین مخ که پتابانه دا سه انسان دا سه بزرگ دا سه مرتبه واره لسوگ ندی سواره شوی وی چاگه دا واره دل نو طول خواله خواله شو مون پا اغی بانی که ناستو اغاو چد شو او دا آغا یو قدم چو آغا دا آغا دا نگاه دا آغا دا نظر تر حد پوریو دا آغا دا نظر تر حد پوریو دا احادیث چکل تا بیانه نو دیگه گنش میر احادیثو که مختلف قسم واقعات راغلی دی آغا چه بیانه غریر تی مخلی زو مختصر وام چه نبی علیه السلام وی پا لار منکلو بیت المقدس تا نو ما تا دیو زین آوازو شو بل زین آوازو شو او یو زای که یو بودای اولارو و سنبال کرده او آغی ما تا وزنو اگر لاسو چر کرده چو درگا خو ما دا دی آواز دا توجه نو دوار کرده بیا ما دا جبریل امین دا غی وضاحت کرده و چه دا یو آواز د یهودیتو دا بل نصرانیتو او دا بل چوا دا بودای دا دنیا وا چه سنبال کرده شکل که تا در آمخیده شوی دا خود تا طولو لتوجه لدوار کرده دستال اومد دا خیر خبره دا دا یهودی آواز توجه سرا تا اومد چه ده پا یهودیت که دا مبتلا که دو خطره موجود وا او نصرانی آواز توجه تا امت چرینو پا نصرانیت که ملوث که دو که خطره موجود وا او دا برا چوا دا بودای دا تا تا اللہ خول چی دنیا نن پا دی پوزیشن دا دا آدم علی اسلام نوالا تر نن پوری نن دنیا پا دی پوزیشن که دا دا دنیا بوداوالی درستی دلی دا او دیزان خسته کرده وی او چا جولا توجه ورکڑا نو بس اگر دی دنیا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چی کلا منگا بیت المقدس تا ورسیدو او آل دی کما گڑا پرتاوا نو آغا دا سی جبریل امین پیو تینگلی وولا آغا سای دا شو آغیر که سوریه و شو تا آغا سوری که جبریل امین دا براگ پڑه آغا جلو آغیر که اتراو منگا دن نلالو مام دو رکات اوکرل جبریل امینم دو رکات اوکرل دو روایتو که دارازی نور روایتو که دو بخاری دو مسلم دارنگی دو مسند احمد پای که دارازی کسا شخصیات چی دنو اغار اطلل بیا ما تا دا پتنوه چه ده دی امام بسو گی چه اگر طول رال ما ده جبریل امین اشاره اکلا چه مخ کشا به ما تاوی خبری ده سوگ دی مای نا وی چه ده انبیاء علیه صلاة و سلام احادیثو که رازی لکه ابن کثیر کم رازی تفسیر مظهری کم رازی چه ده اللہ تعالی ده اغی ارواح چه ده اغیل اللہ تبارک و تعالی دا غی اغا شکلون ورکل متمثل کل دا غی اغا شکلون اغیل ورکل او نبی علیہ السلام بس ټول درول او د دیو جنا هغه ته امام الانبیاء وای. اغه زینا حضرت جبرئیل علیہ الصلات والسلام ما سره شو او چې مونږه په برابر روان شو لومبنی اسمان دروازو له جوړ سیدو نیو دروازې باندې جبرئیل امین دستګو کا دروازې اوډه بولا د دل آواز راغې سوګي وی جبرئیل ما وی نور زرا سوچته وی او بخاری روایت کې راځي معلومه ده شو چې فرشته د دنیا د حالاتونو له خبريږي د اسمان له کده سکیږي دا علم غیده نشته دی باندې خبريږي د دې په دایده نشته ځکه علم الغیب یا والله دی وی څوک دې سره مای محمد صلی الله علیه وسلم وی غختل شوی دی مای او دروازه کولاو کړه او مرحبا هر کله خیر علی او سلام یو کو مونږه دا زاید جوړه سید لومبی اسمان دا نو وای ما هغه فرشته ولیدلا چې دا غی نوم اسماعیل دی دا اسماعیل چې دا هغه دی یو لاس دلاندې او یا زره فرشته دی او دا هر فرشته دلاندې زلبر فرشته دی نورې ما دا سلام وکړو هغه سلام جواب راکو او په دې لومبنی اسمان کې زما ملائکه د آدم علی السلام سره وشو سوچ وکړه کنه آدم علی السلام قبر کې زمکه کې پروت دی کال ترې او دا دای خلکو نه بیا ته پوس کول واړي په دغه باس کې نه زم دای باس کې ذکر نه زم دا بیا هغه اصل مسله پاتې گئی اصل خبره پاتې گئی وی آلده که چه کلزه آدم علیه السلام ولیده لما جبریل امین زما تعروفو که چه دستازوی محمد صلی اللہ علیه السلام ده آدم علیه السلام دیر خوشحاله شو آدم علیه السلام دیر خوشحاله شو زما حرکلیه و که وی چه دا زما دیر نگزویه ده او دوائی راتا اکلالا دا ځای کې سواکیات بیا نور روایتو کې راځي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې څو درستخانونه خوارو او پای باندې ډیر پاک صفا سودرا خوراک بروتو اې د سخلک ناس وغه خوړو او څو درستخانونه خوارو او پاغه باندې د ښاشوي خوراکونه پراتو ما جبرئیل امین ته بوسګه اغا را تاوی دا چیکم صفا او پاک و خوراکونو دا ناستی دستا دا اومد اغا خلق ده چه دی با خوراکا حلال ای او دا چیکم دا غی سخاشو دا ناستی بدبوی دا ناستی دا غا حرام خواری ده چه دی با حرام مالو نخوری نبی علیه السلام وی سخلق میولی دالا چه پرشتو دغه خو سغوندان را غستل او دغه خوله کې به منډل او غادي به کته طرف باندې وتل او هغه به چغه وهلې او ډیر په تکلیف کې وو ما جبرئیل امین ته بوسګه دا سوګ دی وای دا هغه خلک دي چې دی به د یتیمانو مال خوري او ما ته وویل شو چې د یتیمانو مال خوري نو دا د جهنم سکروټ کې دی او دا د دې چې دنو دا د دې سزا ده څه خلک میولې دل چې دا غي لوی لوی د اوسپنې نکونه دي او هغه په خپل مخونه خپل سینې په هغه باندې ګرای خپل غوخه هغه باندې راتوګي او ډیر تکلیف کې دي خارخ دی به مایده سوګ دي وې دا ساده اومد هغه خلک دي چې هغه باندې نور خلکو عزت اخلي دا غي چې دنو بیزتایی با کئی دا آغا خلق دی سا خلق میولی دل چه دا آغای دا دی طرفونو نا یو طرف نا بل طرف نا فرشته پا کنچانو بانی پا چلو بانی وخی را شوکی او را غصی او دا غی خلقی ورکی و توی خورا چه دا خپل رور غاخی دی خوڑی تو دنیا کې دا اخرا دا ستاد اومت نمات اویل شو دا ستاد اومت آغا خلق دی چې دا غیبت کون کی دی سزنانه می اولی دی چه آغای اولتا زلان دی دی او دیر تکلیف کی دی اولتا زلان دی دی او دیر تکلیف کی دی ما تا پوسکا دا سوگ دی وی ما تا اویل شو چه دا چرینو دا ستا دا امت آغا زنانه دی چه دا بدکردار دی زناکاری دی دیده دا سزا ملاوی گی سا خلق نولو دل چه دا غی گیرده دا سوی لکا لوی لوی دندولا او پا غی که ماران لرمانان روچتی گی پاسره نشی او دا فرغانی او خانقون زناور دی چه اغی رازی پا دیوانه دا پاس او دلی دا خبودلان دی اچه را پاسی نو دا سیلا کلیوانه نو ما تا پوسکا نو ما تا وی چه دستا دو ما سود خواره دی چه چه سود کو دا سی نبی علیه صلات و سلام دا مختلف نمونه دو گناهونو او دا اغی اغا نتیجه اغی بیان کلی آز اینا زشه دینو دویم اسمان دلالو ما نو ده دویم اسمان در وادی لچه او رسیدو نو التیم ده پرشتی او ده جبریل امین یو بسر آغا سی خبری تروشوی پا دویم اسمان که ما عیسی علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام ولیدو او بل روایت که رازی و سفر اسلامی ولیدو پا آغای بانی ما سلامو که او آغای دوار و زمال و سلام جواب پا دیر خلی تری کرا که دریم اسمان دا شکل او رسیدو ال دا زمان ملاقات یوسف علیہ السلام سره وشو یوسف علیہ السلام دا جبریل امین وی داستار اور دی دا دیر اخکول خیستت چهره و او دیر لوی حسن اغل اللہ ورکڑه او دیر پا خوشالی او پا خند پیشانی وانی زمان دا سلام جواب راکو زمان حرکلی او کن سلورم اسمان کے زمان ملاقات دی ادریس علیہ السلام زلوشو اغلا اللہ تعالی مکان نغلیہ لوی مرتبہ ورکڑے دا پینزم اسمان کے زمان واکرما ملاقات دا حرون علیہ السلام زلوشو حرون علیہ السلام پا گیرہ کے لکس پین لگی دلو او دارنگ سر کے او دیر کل رنگ ما تا جبریل امین ہوئے چه دا دو قوم سردار هارون علیہ السلام او دیر اخکل بارو بجو سوال اللہ وار کرده وا شپگم اسمان که زمان ملاقات دو موسیٰ علیہ السلام زلو شو او بیاوم اسمان تا چه زلالو ما دو بیت المعمور سرا حضرت ابراهیم علیہ السلام ددا لگوله وا چی کل ازا نزدیشم ما دا جبریل امینوی دادی پلار دی دادی پلار دی نیکه دی نیکه پلاری ما سرا ابراهیم علیه السلام خلیل الرحمن پا آغا طریقه ملاو شو چی سنگ ما سرا آدم علیه السلام ملاو شو او چی آغا سنگ ما تا هر کلی ویلو چی دا زما دیر نیک زویه دی دیر نیک بچه می دی نو پا آغا انداز که آغا مشپیکانه الپادو سرا ابراهیم علیه السلام هم زمان حرکاله او که بیاد آغازای دغازای که بیت المامور چه ده دا سنگ جب زمکا بانه بیت الله ده او مسمان که بیت المامور ده نبی علیه السلام وی دا آغازای ده چه ده دا روزانه او یا زر پرشتی دن نکیگی او دا الله ذکر و اسکار کهی و چه کمی پرشتی یو زلدن نشوی تر قیامت دا غی بیا نمبر نرازی بیا نرازی تر قیامت پوری نبی علیہ السلام وی تا آغازائینا زا صدرت المنتحا تورا سیدم صدرت المنتحا سخا وی آل تی در رحمت یو وریز رالو آغی که زا پرسوم زمان جبری آتشو سیدرت المنتحا پاڑ چوی اغدا سوی لگا دا حتیانو وگونا او دا آغی اغا بیره چوی نو اغدا سی دا غط و مدکو بشانوی او دا اللہ دا رحمت نور اغیبانی را خورو پرشتے پی ناستے وی زا لارما او ما سرا دا اللہ کلامو شو ما سرا دا اللہ تعالی کلامو شو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے وای چې څوک دا وای چې نبی علیہ السلام الله په خپل سترګو لیدل دی پاغرز پاغش پا وای دا دی غلط وای ځکه چې ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وای ما د نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې تا الله لیدل او ویچا خو نور دی او ما څنګه لیدو دا الله ذات به ما څنګه لیدو دا د حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په دی باندې ډیر زور اچي چې نبی علیہ السلام د الله ذات مبارک په دغه سترګو دغه وخت کې نه لیدلې کلام یې وتر شوی دی. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 50 مزونه ملاو شو خپل متا دا وایا واپس را لے موسیٰ علیہ السلام تا شپگم اسمان کے چکل ہوئے اغوی زما امت تا دیر کم ملو شو اغوی اغا پورا نکڑے شو ستا امت زما دو امت نا دیر کم زورے دے نظر کم زورے دے غگونے کم زورے دے بدن کم زورے دے عمر لگ دے زرے کم زورے دے زما دو کم مقابلہ کی اغوی اغا دو موز سر تا نکڑے شو اللہ تا درخواستو کا چھ اللہ کمی کا اللہ رب العزت تا نبی علیہ السلام درخواستو کا لارو اللہ بی سلویخ شو بیا چرال موسیٰ علیہ السلام بی گوری اسم دیر دی بیا وطا ہوا ہے نبی علیہ السلام بیا لارو بی دیر شو تردے بولی چھ لس شو او دلسو نپینز شو بیا اللہ تبارک و تعالی وی بس دا زما حکم دے او لا تبدیل علی کلمات اللہ او دا ما چی دے دا دنیا دا پیدائش پا وقت دا ما لیکلی دی پا ام الگتاب کی چی دا آخر زمان پیغمبر امتیان چی دے ای با شپاو رس کی پینزو موزا کئی پس دا دا چی موزونا پینزو شو اللہ و تاوی و چی دا پینزو موزونا دای کئی نو دا 50 مزونو برابر اجر بولا ورکوم. نبی علیہ السلام راغے موسیٰ علیہ السلام و تاوی اللہ تا بیا ہوایا کہ موسیٰ ز دخپل ربنا نو شرمیگا ما زما سترگ شرمیگی او ز نور خپل رب تا نشم بیلے اللہ وی دا 50 مزونی پا 50 صبانی شو. نبی علیہ السلام واپس راغے چی دنیا ترا بیاز مکل راغی نو بیا آغش پوا دا ټول سیل پا نبی علیہ السلام بانی تا دیوش پاکی اللہ تعالی کرده چی کل نبی علیہ السلام داوی کاپیرانو ویراشو کورا نیدالا بلا ابو بکر صدیق داوی تم نیوی داوی وید دینا گران خبر ممن لیلا چه وی ما بانی وحی رالا نمونگا غاو منلا دا خوی دا غین لگا خبر دا داینا وڑا خبر دا زکا و تا ابو بکر صدیق وی گنا زکا خو لکم صدیق و گرده دا دا دا نبی علیہ السلام دا میراج ما دا سی خلاصه بیان کرا پلند والپازو کی خلاصه می بیان کرا که تفصیل بیانی و اغا احادیث وای چه کما دا دی پا لڑکی دی عزتمند و اڈیر وحا خلی. سبحان اللذی اسرا بی عبدیه لیلن پاکی دا آغا ذات لا چروانی که خپل بندا پلنبای اسی دشپی که لیلن دشپی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا دا مسجد حرام نا مسجد اقصا تا انشاءاللہ نور سبق با انشاءاللہ را دون که درس کیوائیو